خپل حج د نبی علیه السلام د حج د کولو سره برابر کو. خذو عني مناسککم، ما نه خپل تاسو مناسک د حج تاسو واخلئ او زده کئ. هغه معاملاتو کې زموږ معاملات بیع و شراء و تعامل د نبی علیه السلام په طریقه باندې وي. هغه په اخلاقو کې وي زموږ او ستاسو اخلاق او سلوک د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او سلوکو سره برابر شي. مهم دا چې په هره وړه او غټه کې زموږ او ستاسو پیشوا مقتدا امام هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. ورونو، قدوی حسنه عملي دا ډېرې وسر لري. کله کله په خبرو کې دومره اثر نه وي، په وعظ و نصیحت کې لکه چې په عملي کار کې چې ته یو عمل وکړي نو هغه دومره اثر لري چې دا خلک په تا پسې اتباع کوي، اقتدا کوي، دغه کار هغوی ته ښه اثر لري. کله کله به په لسګونو زره یو انسان لګوي وعظ کوي، نصیحت کوي، خلکو ته به دونه اهتمام نه ورکوي. خو که یو انسان دغه وعظ و نصیحت په خپل ځان باندې عملي کړي او دا خپل ځان د نورو دپاره عملي اسوه حسنه وګرځي، د هغې اثر ډېر زیات دی د خبرو نه. د دې وجې نه د هر عالم دپاره، هر داعي دپاره، هر مدرس و مربي دپاره، هر پلار دپاره پکار دا ده که دا وغواړي چې خلک د ده خبره ومني او دا د نورو دپاره اسوه حسنه شي، نو هغه څه چې دا وایي هغه باید عملي جامه هغې ته ورکړي، په هغې باندې عمل وکړي. او که داسې نه وي، یو انسان خبرې کوي خو په خبرو باندې خپله عمل نه کوي، امر بالمعروف کوي خپله په هغې عمل نه کوي، نهي عن المنکر کوي خو هغه منکر په خپله کوي، نو دغه سړي خبره په خلکو کې اثر نه لري. برعکس، دغه سړی به د خلکو په زړونو کې مبغوظ وي چې موږ ته په امر کې او خپل یې نه کې، موږ ته ښه کارونو باندې امر کې، موږ ته ګورو چې ته بد عملې نیک کارونه نه کې، بد کارونو نه موږ منع کې او خپله بد کارونه کې، نو د هغې خبرې په خلکو کې اثر نه لري. ورونو، د دې وجې نه رب العالمین وعید را لېږلی دی، فرمایي: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أي مؤمنان، ولتاسوا هغه خبرې کوي چې په هغې خپله عمل نه کوي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. خلقو ته په نیکۍ باندې أمر کوي خپل ځانونه مې کړي دي، بل ته ښه کار باندې أمر کوي او خپل یې نه کوي. د مثال په تور، رونو، که موږ وګورو هر مشر د خپل کشر دپاره خیر غواړي چې هغه په سمه لار روان شي، دین زده کړي، صادق وي، امین وي، بد کارونه ونه کړي. خو که دغه مشر په خپله سګرټ څکي، که خپل بچی ویل دی سګرټ څکي، هغې ته غوسه کېږي مه څکا، او خپله هغه ته پیسې ورکوي چې لاړ شي یو ډبې سګرټ راته راوړه خپلې څکي. نو دغه ماشوم دغه زوی که د ده په مخ کې د ده نه جدا هم شي، خو وړاندې پټ به ده پورې خاندي چې ده ته ګوره که دا بد کار وي، ته ولیکې پیسې راکړه چې ورشه یو ډبی سګرټ راوړه خپلې سکې او ماته ویې مه کوه، ورشه یو ډبی یو قطۍ نسوار راته راوړه چې را وړي، که هغه خبر شي چې ده دا زویه نسوار کوي هغې ته فقارېږي چې مام نسوار مه کوه، بد کار دی، چې بد کار دی خو ته مه کوه. کنه لم تقولون ما لا تفعلون، ولې داسې خبرې کوې چې خپله پرې عمل نه کوې. هغه زوی که دروغ وای، ما دروغ مه وای، حرام دی، خو د هغه په ژوند کې د هغه سره پلار به هغه دروغ وای خو پروا نه کوي، څوک ټک ټک وکړي پلار به وجي ورشه ورته وایي چې پلار مې نشته کور کې، هغه زوی ورځي وایي پلار مې وایي چې پلار مې کور کې نشته دی، نو هغه دپاره دوه رسایانې دي، هم دنیا کې رسا کېږي هم آخرت کې. نو دا د دې مثالونه دي چې د دغه سړي چې په خپله خبره باندې خپله عمل نه کوي هغه اثر نه لري. او برعکس، دی باندې وعید دی چې څنګه هغه ته که غواړي چې هغه په سمه لار شي، هغه صادق شي، هغه امین شي، هغه ښه اخلاق ولري، باید ته خپله د هغه دپاره یو ښه نمونه وګرځي، ښه کارونه په خپل ژوند کې عملي جامه هغې ته ورکړي.